الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الحادي والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudi siku ya Hunain, siku ya vita vya Hunain, aliporudi aliwagawanyia watu ghanima na zile ngawira. Wa fil muallafati qulubuhum, pia akawapa wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao, watu ambao wamesilimu karibuni, pia aliwapa katika ghanima zile. Walam yu'til ansara shay'a, hakuwapa wale ansar, masahaba wa Madina, hakuwapa kitu chochote. Faka'annahum wajadu fi anfusihim, kama kwamba wao wakapata kitu katika nafsi zao. Kwa nini hawakupewa kitu katika zile ghanima, wakati wao pia wanastahiki, walipigana jihadi kama wenzao. Faka'annahum wajadu fi anfusihim idh lam yusibuhum ma asaba an-nas, kwani hawakuwapata yale ambao yamewapata watu. Fakhatabahum, Mtume akakusanya na kuwahutubia. Faqala, akasema: ya ma'shara al-ansar, enyi jamaa wa ansari, alam ajidkum dhullalan fahadakum Allahu bi, je sikuwakuta nyinyi ni wenye kupotea, Allah subhanahu wa ta'ala akakuongozeni kwa sababu yangu. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakum Allahu bi, na mlikuwa ni wenye kutawanyika, Allah subhanahu wa ta'ala akakuunganisheni kwa sababu yangu. Wa 'alatam, na mlikuwa mafakiri, fa'aghnakum Allahu bi, Allah akakutajirisheni kwa sababu yangu. Kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman, kila mtume anavyosema jambo wao wanasema Allah na mtume wake ndio wenye kuneemesha. Qala ma yamnaukum an tujibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, jambo gani linalokuzuieni kumjibu mtume wa Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu amanu, wakasema Allah na mtume wake ndio wenye kuneemesha. Wao hawakujua kwa nini mtume hakuwapa, kwa nini aliwapa watu wengine. Hawakujua hikma ya hilo, ndio wakawa wananungunika kwamba kwa nini hawakupewa kitu. Qala law shi'tum laqultum ji'tana kadha wa kadha, lau mngetaka mngesema wewe umetuletea kitu kadha na kadha. Kisha mtume akawaambia ala tarlaun an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'ir wa tadhhabuna bi rasulillahi ila rihalikum, hivi hamridhii watu kuondoka na mbuzi na ngamia na nyinyi mkaondoka na mtume wa Allah kwenda naye katika nyumba zenu? Laula al-hijratu lakuntum ra'an min al-ansar, lau si hijra, kugura kutoka Maka kwenda Madina, mimi ningekuwa mmoja katika ansar, masahaba wa pale Madina. Mtume sallam anawaliwaza wale ansar, kuambia kwamba yeye ni katika wao. Laula alhijra lakuntum ra'an min alansar, lau si hijra, kugura, ningekuwa mimi ni mmoja katika ansar, masahaba wa Madina. Walau salaka an-nasu wadiya au shi'ba lasalaktu wadiya al-ansari wa shi'baha, lau watu wangekuwa wanafuata njia za kwenda jangwani au njia za majabalini, mimi ningefuata njia za ansar, njia za jangwa au njia za majabalini, ningefuata hizo wanazofuata ansar. Al-ansaru shi'ar wan-nasu dithar, mtume anasema ansari ni shi'ar, nguo inayovaliwa baada ya kufuatia mwili, kama fulana vile, vesti ile ndiyo shi'ar. Kwa mtume anasema al-ansaru shi'ar, ansar ni shi'ar, ni nguo yangu. Wan-nasu dithar, na watu wengine ni nguo yangu ya juu. kuonesha ile nguo ambayo anaivaa inayofuatia mwili ndio nguo muhimu zaidi. Ndio akasema al ansaru shi'ar wan nasu dithar innakum satalqauna ba'di athara, nyinyi mtakuta baada yangu athara, yani viongozi ambao watachukua katika haki zenu wajichukulie nafsi zao. Mtakuja kuta nyinyi baada yangu athara, viongozi wanaochukua mali za watu wakazihitaria nafsi zao. Fasbiru, kwa hiyo subirini, hatta talqauni ala alhaul, mpaka mkutane mimi na mimi katika birika ya kule peponi. Fasbiru, subirini, hatta talqauni ala alhaul, mpaka mtakapokutana na mimi katika birika. Yakulu Sheikh al-Bassam, Waislamu walipokutana na makafiri washirikina katika vita vya Hunain, wakashindwa wale washirikina, Waislamu wakapata ghanima, mali nyingi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi alikuwa na watu katika wakubwa wa Arabu ambao walisilimu na bado imani zao zilikuwa hazijaingia katika nyoyo zao. Walisilimu lakini bado imani haijathubutu katika nyoyo zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa katika ile ghanima mali nyingi, liyataallafahum ala alislam, ili awazoeshe katika Uislamu. Halafu fayankifa bisababi dhalika sharrun kabirun anil muslimin, halafu iondoke kwa sababu hiyo shari kubwa kwa Waislamu. Waliyarghabu fil islam fayadkhulu ma'ahum ashairuhum, na ili wapende katika Uislamu na waingie pamoja nao jamaa zao. Wakiingia wale wakubwa wao na wale wadogodogo katika jamaa zao wataingia katika Uislamu. Kwa hiyo Mtume hili ndio lililofanya kwamba awape wale mali nyingi, ghanima nyingi awape wale kuliko ansar. Walam yu'ti al ansara shay'an minha, hawakuwapa wale ansar masahaba wa Madina kitu chochote katika ghanima hizo. Ittikalan ila ma zayyana Allahu bihi qulubahum min al-iman, kwa kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala alivyozipamba, alivyoipamba imani katika nyoyo zao. Tayari ansar imani Allah ameipamba katika nyoyo zao. Allah akawasifu katika Qur'ani kwa aya nyingi, alladhi la yaziduhu ata'u ad-dunya wala yanqusuhu al-hirmanu minha, imani ambayo vitu vya ulimwengu havizidishi imani yao wala kuwanyima, havipunguzi imani ya hawa ansar. Walakin mahabbata au walakinna mahabbata ma ubiha lahum minha wa ma hasaluhu bisuyufihim wa jihadihim aujada fi qulubihim shay'a, lakini kwa kupenda mambo ambayo yamehalalishiwa kwao na yale yaliyowapata kwa panga zao na jihadi yao, hii ndio ilitia kitu katika nyoyo zao. Kitu cha wanadamu kwamba kwa nini sisi hatukupata na sisi tumepigana jihadi kama wenzetu, kile ndio kilichoingia katika nyoyo za ansar. Idhra au ghanaimahum tuksamu ala ghairihim, kwani waliona ghanima zao zinagawanywa kwa wengine. Wala yu'tawna minha, wala hawapewi wao katika ghanima zile. Walam yaftanu lilhikmati rashida almaqsuda, hawakujua hikma ile iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kunyimwa wao. Falamma alima an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ma fi nufusihim jama'ahum fa khatabahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua yaliyo katika nafsi zao, Mtume akawakusanya na kuwahutubia na kuambia, ya ma'ashara al-ansar alam ajidkum dhullalan fahadakum Allahu bi wa kuntum mutafarriqin fa'allafakum Allahu bi wa 'alatan fa'aghnakum Allahu bi, hivi sikukuteni mimi ni wenye kupotea nyinyi, Allah akakuongozeni, mlikuwa ni wenye kutawanyika, Allah subhanahu wa ta'ala akakuongozeni kwa sababu yangu, mlikuwa ni mafakiri, Allah akakutajirisheni pia kwa sababu yangu. Fakullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman, kila mtume anaposema kitu wao wanasema adha na mtume wake ndio wanaoneemesha kukiri zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. Wakati mtume alipowatajia neema zake alizowaletea kupitia katika mikono yake ambayo ni ile hidayah ambayo ndio kitu kikubwa zaidi, na kule kuunganishwa baada ya kwamba wanapigana vita, baada ya kwamba wanateta, wanagombana, Allah akawaunganisha. Wa ni'matul ghina ba'da al-faqri, wakakumbuka neema ya utajiri baada ya ufakiri. Wadhalika bil ghanaim wa ummar aswaqul madina wadhalika bitijara waziraa, walikuwa ni watu wa biashara na mifugo, walikuwa ni watu wa mimea. Lianna sarat asimata alislam wadhalika ba'da alfakhri alladhi kanu fihi ayyam aljahiliya, hiyo ikawa ni asima ya Uislam baada ya kuwa ni mafakiri walivyokuwa katika siku za kijahiliya. Na katika utukufu wa tabia za mtume sallam na kupenda kwake uadilifu, akawakumbusha zile neema ambazo za Uislamu na Waislamu wakati walipokusanywa muhajirin, wakanusuriwa baada ya kwamba ni maadui, wakatolewa katika miji yao muhajirin, wakawacha mali zao. Fawajadu indahumul ma'wa wan nusra, wakakuta kwa wale ansari wa Madina makazi na nusra, pia wakakuta kwamba wanakirimiwa na wale watu wa Madina. Hatta ansauhum bimuwasatihim biladahum wa ahlihim, mpaka wakawasahaulisha kwa sababu ya kuwa nusuru, wakawasahaulisha miji yao na watu wao. Kisha mtume sallam akataka kuwaliwaza na vitu vya ulimwengu, bima fihi khairu dunya wal akhirah, kwa kitu ambacho ndani yake kuna bora ya ulimwengu na akhira. Faqala, mtume akawaambia, ala tarlaun an yadhhaba an-nasu bishati wal ba'ir wa tadhhabu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila rihalikum, hivi nyinyi hamridhii watu kuondoka na mbuzi na ngamia na nyinyi mtaondoka na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwenda katika nyumba zenu? Fama kana minhum radiyallahu anhum illa ar-radaw wa a'yunuhum maghruqatun bidumu'i al-farah bihadha al-fadl al-kabir wal bisharati al-uzma. Masahaba ansar wakaridhia hayo aliyowaambia mtume sallam, na wakati macho yao yanachirizika machozi ya furaha kwa fadhili hizi kubwa na bishara hii kubwa aliyowabashiria mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bidumu'i nadam wal atab ala anfusihim wa talafat arwahum as-safiya bi ruhi nabiyihim at-tahira, pia wakatoa machozi ya kujuta na kuzilaumu nafsi zao kwa yale yaliyowaingia ya kutaka vitu tu vya ulimwengu, wakati roho zao ni safi, zikawa roho zao ni safi na roho ya mtume wao ambayo ni safi. Kisha mtume sallam akataka kutuliza nyoyo zao na kufungua vifua vyao na kuwatangazia watu fadhila za wale ansar na fadhila zao kubwa. Lima lahum min fadli sabqi bil iman wal iwa wan nusra li rasulillahi wa dinillah, kwa vile wana fadli ya kutangulia kwa iman pia na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na dini ya Allah. Mtume akawaambia, laula alhijratu lakuntum ra'an min alansar, lau si hii hijra ningekuwa mimi ni mmoja katika ansar masahaba wa Madina. Wala usalaka nnasu wadiyan au shi'ba la salaktu wadi alansari wa shi'baha, lau watu wangefuata njia za kwenda jangwani au njia za majabalini mimi ningefuata njia za ansar. Al-ansaru shi'arun binisbati lirrasuli wad-din wan-nasu min waraihim wan-nasu min waraihim ditharun fahum awla bihi. Ansar ni shi'ar, ni nguo ya ndani, nguo za ndani kwa nisba ya mtume na dini, na watu wengine ni nyuma yao, ni dithar, nguo za juu. Fahum awla bihi, kwa hiyo ansar ni aula kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kutokana na mawaidha haya mazito na utukufu mkubwa ambao Mtume صلى الله عليه وسلم ameuelezea katika haki ya Ansar, masahaba wa Madina. Alimu wa alima ghayruhum minan nas anna an-nabiyya صلى الله عليه وسلم lam yuhrimuhum min al-ghanaim wa yu'tiha man huwa dunahum imanan wa sabiqatan wa fadla illa ittikalan ala ma waqara fi qulubihim min al-iman ar-rasikh wa ithari al-akhirati ala ad-dunya. Kutokana mawaidha haya mazito na utukufu mkubwa ambao Mtume amewapa hawa Ansar, Ansari wenyewe wakajua na watu wengine wakajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwanyima Ansari hizi ghanima na kuwapa watu ambao wako chini yao kwa imani na kwa fadhil, isipokuwa kwa kutegemea imani ambayo imetulizana katika nyoyo za hawa Ansar, pia na kwamba Ansar wanahitari akhira kuliko ulimwengu. Kisha Mtume akataja alama katika alama za utume wake na kuelezea kwamba kuna watu viongozi watakaokuja, akaeleza baada yake kwamba watahitari mali na haki za watu kuzihitaria nafsi zao. Fa inna mataa ad-dunya qalil waliyasbiru hatta yulaquu ala al-hawd, vitu vya ulimwengu ni vichache, kwa hiyo ikitokea hivyo wasubiri mpaka wakutane na Mtume hapo katika birika yake. Fa inna as-sabra al-jamila min asbabi wurudihi ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani subra nzuri ni katika sababu za kunywa katika birika pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad tahaqqaqat hadhihi al-mu'jizatu an-nabawiyya ba'da intihai 'ahdi ar-rashidin, umethibiti muujiza huu wa Mtume baada ya kumalizika ahdi za wale makhalifa waongofu, wakaja makhalifa ambao ni madhalim kama kina Hajjaj bin Yusuf, wakawa wanachukua mali za watu dhulman. Kwa hiyo haya ndio aliyoelezea Mtume sallam kwamba ikitokea hivyo basi Waislamu wafanye subra, ikitokea kwamba kiongozi wao ni dhalim, kiongozi wao ni asi, wao wanatakiwa wafanye subra, wawe chini ya toa yake, wasimuasi kiongozi huyo hata kama ni asi vipi, hata kama ni dhalim vipi. Waislamu wanatakiwa wawe chini ya toa ya kiongozi wala wasimuasi. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuonesha dalili na muujiza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ukweli wa utume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam.